عزیزم بو اخشان خیالم پریشان سن من شو قدر ساغنب من ایشان ویخو یخ کزم ده من یخ سوزم ده خلقم کلالمه یروب من ازم گه شو زیل تانیا ده و یه نکن با ده یورک ده علملر حسرتم ایغا ده گلند یار بوله ازم گه زار بوله قلبم ده بدی سولم بخار بوله بس بولب خرایدین گپلر و سوزینگه باغلنب قالب من یامان ازینگه اصل ده یانم ده یورشین بختی کن کسم گه کورنه تورشین بختی کن خنچلر دمه خنچه درد یتمه من سینسز ازمه بودکلون اتمه Hayatında kaldım tümler arasında Yaşadın gözlerim okuk arasında Sağınç koşup dilim bakın alasıya Min yana küladım sen uçun bu akşam Aslida yonimda yurishing vaqt ekan ko'zimga ko'rinib turishing vaqt ekan mast bo'lib qaraytgan gaplar va so'zingga bog'lanib qolibman men yomon o'zingga aslida yonimda yurishing vaqt ekan ko'zimga ko'rinib turishing vaqt ekan Kançalar kuttuma, kança dert yuttuma Men sensiz uzunlu, butkül unuttuma Seni hayalımda, oku bir kelep sor Yüreğimi zorla, aldım umuttuma Hayatımda kaldım, tümler arasında Yaşadın gözlerim, oku karasında Sağınç koşup dilim Ahın alası gel Min yana küladım Sen uçun bu akşam